Yani onun ehli beyt olması beni Allah'a yaklaştırmaz. Ama ilim ehlidir. Allah'tan korkan birisidir. Allah'adır. Ben de onu oluşturur. İbadetle, yani Allah'a karşı benim itaatimi artırır. Amellerimde güzellik olur. Doğruyu öğretir. Ha, o. Ama onun dışında ehli beytin bize hiçbir faydası yok. Yani ehli beytim diyenlerin kastediyorum. Yoksa herkes ehli beyt, adam Balkanlar'da doğmuş büyümüş, hiç peygamberle aleyhissalatü vesselam'la yakından uzaktan alakası yok, ehli beytim diyor. Her tasavvuftaki şeyhe bak, hepsi ehli beytim. Yani o kadar istilalar olmuş, yangınlar olmuş, depremler olmuş, kayıtlar silinmiş, kaç tane yani medeniyetler yıkılmış. Ulan bunların yani ehli beyt olduğu silsile kütüğüne niye hiçbir şey olmamış? Ta Peygamber aleyhisselama kadar hep kütükleri devam eder. Ama ispat iki tane adam bulayım. 5-10 milyon vereyim. Halkın içine dağılın. Ha, Hüseyin ehli beyt. Seyda diyeyim. Hadi seyret sen filmi. Kendim geçer, belki ben bazen ben de inanırım. Yani. Böyle mi? Millet böyle olmuş. Şimdi Allah hayırlısını versin abi. Tamam. Başka sormak istedin mi? Am cümlemiz. Am. Allah sıkıntılarını gidersin. Ne diyeyim? Hayır olur inşallah. İnşallah hayır olur. Tamam. Tamam inşallah. Allah şifa versin. Allah yardım etsin. Hadi bakalım. Hadi aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yardım etsin. Bankayı biliyorum değil mi? Yerine havale. Etkilenmedin değil mi? İlk defa şeyle karşılaştım. İlk defa mı? İlk defa böyle bir şey. Sen gördün mü onun elindeki şeytanı? Yok. Böyle saçma. Allah kurtarsın ya. Ama çok acayip bir şeyler var. Sen gördün mü elinin oradaki şeklini? Görmedim mi? Çok acayip şeyler vardı. Cin çarpması olabilir mi acaba? Direkt çarpmış zaten. Hayırlısı inşallah. Allah kurtarsın ya. Auzu billahi şeytanacım ya Rabbi. Vallahi dediğin doğru Musa. Hacı Bayram burası. Ne kadar deli varsa buralarda geziyor. Vallahi benim suçum değil. Ne yapayım? Adam sakallı görünce giriyor. Acaba diyor. Hayırlısı. Ama çok ilginç bir eli vardı. Siz buradan görmediğiniz için belki sesini de duymadınız. Yani hele bağladığı yer Musa çok ilginç. Direkt Deccal'ın hani altında olacak, şurada burada olacak falan. Kendisi de Horasan demiş. Direkt bağladığı yerler var ya, inan orası. Bağladığı yer orası. Çok ilginç ya. Allah hayır ihsan etsin. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah her türlü şeytanın vesvesesinden, şerrinden bizleri korusun. Nur 11'den başlıyoruz artık. Bu ayetten sonra Nur 22'ye kadar ifk hadisesi dediğimiz o müminlerin annesi temiz, iffetli Ayşe annemiz hakkında münafıkların yapmış olduğu alçakça sözler ve bunların akabinde Allah Subhanahu ve Teala'nın onu temizlemek için indirdiği temize çıkan ayetlerdendir. Allah Subhanahu ve Teala dinini kemal erdirmiş, eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Bakara suresinin hemen girişinde de bu inananlar için dosdoğru bir rehberdir. Şüphe etmeyenler için dosdoğru bir rehberdir demiştir. Ama maalesef Kur'an'ı okuduğunu zanneden ahmaklar o ayetleri görmezler. Hırsız gibi Kur'an'a gelir, hırsız gibi çıkarlar ve Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bu ayetlerin hikmetinden nasiplenemezler ki nasiplenmeleri de mümkün değildir. Hele hele ismini demeyeyim, sizler kim olduğunu bilirsiniz. Kendi kitaplarında Allah bu ayetleri indirmekle burada Ayşe anne Ayşe'yi temize çıkarmıyor ki, burada Resul'ünü temize çıkarıyor deyip öyle bir pis tevhile giden taifeler vardır ki Allah onları kahretsin. Allah onların yüzünü güldürmesin. Bunu bizzat imamlarına kadar gidip milli bir görevmiş gibi imamlarının kendi dillerinden bunları duymanız mümkün. 11. Uydurulmuş bir yalanla gelenler içinizden bir zümredir. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. O sizin için hayırlı olmuştur. O kimselerden her birine kazandığı günaha karşılık cezar, en büyük azap da işlerinden elebaşlık yapanındır. Evet. Nur 11. Bu ayetin 10 ayetin hepsi müminlerin annesi Ayşe annemiz hakkında nazil olmuştur. Münafıklardan ifk olayına karışanlar Hazreti Ayşe'ye mahza yalan ve iftiradan ibaret bazı sözler söylemişler. Bu Allah-u Teala ve Peygamber'in gayretine dokunmuş ve Allah Resulü'nün ırzını koruma ve Ayşe annemizin bera dair Allah-u Teala vahiy indirerek uydurulmuş bir yalanla gelen içinizden bir zümredir. Onlar bir, iki kişi değildir. Bilakis bir topluluktur buyurmuş. Bu lanetin başında münafıkların başı olan Abdullah İbni Ubey İbni Selul gelir. O haberi toplamış, taraftarlar arasında yaymış ve nihayet Müslümanlardan bazısının zihnine girerek konuşmaya başlamıştır. Onlardan bir kısmı da bunu mümkün olarak görmüş, iş bu duruma yaklaşık bir ay kalmış, sonunda bu konuda Kur'an'dan ayetler nazil olmuştur. Bu olay sahih kitaplarda da hadislerde de anlatılmıştır.